Kapisan Korintus bab 11. Podo nulado marang aku, dikoyo aku iyo nulat marang Kristus. Aku ngalem kowe, sabab ono ing samu barang prakoro, kowe podo tetep eling marang aku, lan podo ngantepi toto coro kang dak wulangake marang kowe. Nanging karepku, kowe podo nyumurupono bab iki, yaiku sesirai saben wong lanang iku Kristus. Dene sesirai wong wadon iku kang lanang. Sarto sesirai Kristus iku Allah. Saben wong lanang kang detungo utawa medar wangsit kanthi sirah kudungan, iku ngino sirai dewe. Nanging saben wong wadon kang detungo utawa medar wangsit sirai tanpa kudung, iku ngino sirai dewe. Sabab podo wae karo wong wadon kang gunduli sirai. Sabab wong wadon menawa ora gelem kudungan, iku aluwung cukuro pisan. Nanging menawa cukuran iku njalari wong wadon iku ino, becike iyo podo nganggu kudung. Dene wong lanang iku ora perlu nganggu kudung. Awit wong lanang iku nyunarake citra lan kamulyaning Allah. Dene wong wadon iku nyunarake kamulyaning wong lanang. Margo wong lanang iku asale ora saka wong wadon, nanging wong wadon kang asale saka wong lanang. Sarta wong lanang iku anggone katitahake ora margo saka wong wadon, nanging wong wadon kang katitahake margo saka wong lanang. Mulane wong wadon iku nganggo pratandaning kawibawane ana ing sirahe, margo saka para malaikat. Ewadene ana ing Gusti ora ana wong wadon tanpa wong lanang, lan ora ana wong lanang tanpa wong wadon. Awit kaya dene anane wong wadon iku saka wong lanang, mangkono uga anane wong lanang iku lantaran wong wadon. Lan samu barang kabeh iku pinangkane saka Allah. Padha timbang-timbangen dhewe. Apa pantes wong wadon ndedonga marang Allah sirahe kok ora kudungan? Saka kodrate dhewe rak wus tetela tumrap kowe, yen asor mungguing wong lanang samangsa rambute diingu dawa. Nanging tumrap wong wadon ngingu rambut iku dadi lan kamulyane. Awit rambut iku kaparingake minangka kudung. Nanging yen ana wong ngeyel, aku utawa pasamuan-pasamuane Allah padha ora duwe pakulinan kang kaya mangkono iku. Ing sajrone aku aweh pituduh-pituduh sabanjure iki, aku ora bisa ngalem kowe. Awit anggonmu padha kumpulan iku ora ndadekake mundak becik, nanging malah mundak ala. Sabab disike aku krungu, samongso kue podo masamuan, ing antaramu ono cerah kang jalari pepisahan, mongko satengai aku iyo ngandel. Awit ing antaramu pancen kudu ono golongan-golongan, supaya ing mengko katitik, sopo soko ing antaramu kang podo tahan uji. Menawa kue podo kumpulan, iku ora nedyo kembul bujanane Gusti. Sabab nalikane podo kembul mangan iku, saben wong disi'i jupuk pangane dewe, satemah kang siji kaluwen, sijine mendem. Apa kue ora duwe omah dewe, kang kena kok enggo mangan lan ngombe? Apa kue podo arep ngremehake pasamuane Allah, sarto mirangake wong kang podo ora deduen? Apa to kang kudu dak kandakake marang kue? Apa aku kudu ngalem kue? Tumrap prakara iki, aku ora ngalem. Sabab apa kang wus dak tompo saka Gusti iku, iya wus dak terusake marang kowe, ya iku yen Gusti Yesus, ing wayah bengi, nalika panjenengane ndungkap kaulungake, mundut roti, lan sawuse saos syukur, tumuli nyuwil-nyuwil rotine, sarta ngandika, iki badanku, kang kaulungake marga saka kowe, iki podo tindakno kanggo pangiling-iling marang aku. Mangkono uga tuwunge sawuse dahar pangandikane, tuwung iki prajanjian anyar kang kaecap kalawan getihku. Saben-saben kowe podo ngombe, iku podo tindakno kanggo pangiling-iling marang aku. Awit saben-saben kowe podo mangan roti iki, sarto ngombe ing tuwung iki, iku ateges kowe podo marta ake setane Gusti nganti tumeka ing rawuhe. Dadi sing sopo kanti sawiyah-wiyah anggone mangan roti, sarto ngombe ing tuwunge Gusti, iku dosa marang sariro lan rai Gusti. Mulane saben wong ndadaro awake dhewe, lan sawuse mangkono lagi mangan roti lan ngombe ing tuwung iku. Sabab sing sopo mangan sarto ngombe ora kalawan ngakoni bab sarirane Gusti, iku bakal nekaake paukuman marang awake dhewe. Mulane akeh ing antaramu kang podo ringkih lan laranen, sarto ora sadidik kang podo nemai pati. Nanging menawa kita podo ndadar awak kita dhewe, kita ora bakal tompo paukuman. Dene menawa kita podo tompo paukuman soko Gusti, iku kita podo kaperdi, supaya kita aja nganti kaukum bebarengan karo jagat. Mulane para sadulurku, samongso kue podo kembul mangan, podo enten ingenten ono. Dene yen ono wong kang luwe, becike mangan dhisik ono ing omahe, supaya anggonmu podo kembul mangan iku, aja nganti nekaake paukuman. Mungguh bab-bab liyane bakal tak pranoto besuk satekaku.